بلا سنبوب دی آشنا تسویتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام بلا سنبوب دی آشنا تسویتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام یا وشیب مینا پریگتی دمرا جانان زد دی روان ویرت سوا ویام دس برواز بزخمی زمیرت سوا ویام دس برواز بزخمی زمیرت سوا ویام بلا سنبوب دی آشنا تسویتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیرتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیرتا سوا ویام تو خم دا غم چی تل کری زمت زلاف پٹری خونده غم چی تل کری زمان دزراف پچوی دفعی سلاد دا تقدیر تقدیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام بلا سنبوب دی آشنا تسویتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام ستا دیا تو زنزر میوان تڑل تزلل سوخی ستا دیا تو زنزر میوان تڑل تزلل سوخی خلاصون منشت دی محکم زنزر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام بلا سنبوب دی آشنا تسویتا سوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام زلمی کچکول دا دیدنو نو گرزوی پوالا زلمی کچکول دا دیدنو نو گرزوی پوالا شهید دس برواز بزخمی زمیر تسوا ویام د صبر و عزم زخمی زمیر تسر ویم بی لسر قوب دی آشنا تسویر تسر ویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسر ویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسر ویم مشم زرگای می پسل کو سل کو شلی گراتا مشم زرگای می پسل کو سل کو شلی گراتا پا آسوی نو کی خپل زرگی زهر تسر ویم صبر و عزم زخمی زمیر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم بلا سلگو بدی آشنا تسویر تسویم د صبر و زخمی زمیر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم زلمی مرشد زی مرید شم راس نیوی می وکر زلمی مرشد زی مرید شم راس سبق دا اوخ کورا کبیخ پر پیر تسویم دا صبر و عزم زخمی زمیر تسویم دا صبر و عزم زخمی زمیر تسویم بلا سلگو بدی آشنا تسویم تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم دورک تسر قمیسی راور او بیمائکو بیا نظام زادی دا غزل بشر تسویم دا صبر و عزم زخمی زمیر تسویم دا صبر و عزم زخمی زمیر تسویم بلا سلگو بدی آشنا تسویر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم بلا سلگو بدی آشنا تسویر تسویم د صبر و عزم زخمی زمیر تسویم د صبر و عزم